السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جولي بوكي طالبي غاني الدكي نجي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين دوكيل تي غوديجي di ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala gannaaw buñu ko santé ci xéewal yu bare yi nga xamni defal nañu ko defena ni xéewal yi ñu yalla defal bi ci gëna tuuti ñu mën ko tudd modi waxtu wi daaw tassé won nañu fi ci jotaay bu melna bi waxtan fi ak bokki julit yi ñaan yalla mu may ñu ñu fekke wa dewan yalla may nañu ko kon amel nañu ko cant ta lolu bokk na ci xéewal yi gëna tuuti buñu ko santé ci lolu ba noppi waye lolu yépp ñu koy wax nak ci turu serigne abdulaziz suñu bay suñu kilifa suñu serigne buñu santé yalla ci xéewal gogou ba nopi walbatiku nak ci geneenu cyant e ci gattal ndax li ak ubbi rek la jox sen borom sant yalla cyant go xamni fi mu jaarale xéewalam fofu lañu fassiyene jaarale cyant bi fan yi ñu genn dajé nañu ci zawiya sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxtan fa waxtan wa teguñu ko ci kaw dara lu dul ci cyant bokk na ci waxtan wa ñu gis ci setlu bu gatt wala xel mu gatt wala ci gis gis bu gatt gis ni suñu gor gu bax gogolé liggéeyam mayam ci yalla yéneem ci jaamu yalla yi kenn mënu ko waxtane ci am at waxtuma la guddi waye momit balay cyant ga di mat deug deug ñu jaarale ko fenen jaarale fenen gi modi sayyid al-hajj malik def fi dund radiyallahu ta'ala anhu dundam yeb li domam ja wax rek wa umruhu kulluhu fillahi afnahu dundam gogu lamu ci liggey nit liggey na fi batay lu ni demé waye bamu fa joggé la fa lepp joggé kon buñu ko bëggé sant sant ga add dañuy fa sant gi jaarale ko ci domam yu bax yi nga xamni mbolem li seen bay liggeyoon pek nañu ko dajale ko sam ko topato ko bamu meuna yaato ni jot ci suñu loxo waye buñu yafusone wala ñu saggan kon li yeb duñu ci jot kon cyant gi fofu lañ koy jaarale ci ñom di serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu di serigne hajj mansour radiyallahu ta'ala anhu di sen rak ji fi nek tay yalna yalla yok fanam torof ko wergu ko bet wergu ñu bet wergo xamni gi kenn mënu ko def ci mom ku dul yalla sen rak ji dem bu yagul di serigne mohammed al habib yalna yalla yok leram ñenti keno yoyu ak sen baye bo len sampon ci jamano set sen doxalin da nga nan modi juromi keno yite l'islam juromi keno yite l'islam samp nañu ko ba mu deugal té lutax ñu mën leen tuddé juromi keno yi téyé l'islam l'islam sharia dafa am lu koy gungé lo xamni su ci andul sharia ba dana matti yalla way dootul matti nit ñi té sharia la koy gungé modi sunna sunna soosule mom lañu jël aré ko liggéey bu reey bobu ba mu ñong yalla dogal ci biir karange gogou bok na ci li ñuy netali di wax ni Seydou Hadj Malick neena kërëm nenañu mësul wax sax kërëm kër gi la daan wax kër gi day man Malick fondamané na ko sharia ñagé na ko sunna kon ñak bi beutul fon mang bi dajikul yalla nañu yalla jappalé ba lepp ag tay jiyatuna mu melna nak ñun ñi fi dajé waxuma mak mawdu waxuma mak papa ibou saxo waye dama ni ñun ñi fi dajé ñun ñi fi dajé modi kep ko xam ya ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah japp ci tariqa sahna ahmad tijani yaakar tiwawan mo xam nga tok fi wala nga ban ci tok yeen bobu mag ñi yeen won def nañ ko ay patch kenn ku ne war te yeen sa wal ndax yeen la bo xamni bi ak sant doomu adama yeen ko kenn l'islam ko yeen ñep ñu sant doomam yoyu sant ko momit sant ko su ko meuna ag ci yalla ñun day dajé nañu ko xam keneen ku ñu dajé lon kudul mom dana am luñu manké ba ñu wutiko wayé yalla baxé nañu ba lepp lu nit warona fagu ji wala mu war ko wuti wala mu war ca jot diko seggat Seydou Hadj Malick ci farlom Seydou Hadj Malick ci dogom Seydou Hadj Malick ci pass passam layna lepp leral na lepp chambar na lepp setal na lepp ba dara de setu ci luddul jefandiko kon yalla nagn ko yalla fayal te tass ni ci barkem mbok yi waxtanuma li dafa di aade ma diko ubbi rek waye amna borom ñi dinañu waxtan ñom waye bala may téral wax ji dina waxtan ak yeen tuuti kam talaayal sama xalaat bu jubé ngeen japp bu dëngé ngeen bayyi japp gi modi dama doon waxtaan ak jamiiya bi legi di len wax ci biir waxtaanu mbokk ndax lepp ñoko bok wax len ni len li ni nak di ci yëngu diko tuddé tariqa mënul taxaw ak ñaari tankam té limu wara wéru dëgeerul té limu wara wéru modi sharia bu sharia bi wérul tariqa bi do am fu mu wéru mo waral ma wax ak ñoom lan ni ci xatt tariqa bi dañuy dund ci jamono jo xamni kenn ku ne ya ngi yëngu té li ngay yëngu def nga ni modi deug te fekk nag mën naa am dëgg nga ca gannaawam, romb nga ko fa dem. Li tax ma wax ko, dama gis ni bare na ci jamono, waxuma sax jullit boo bokkalul tariqa, waaye koo bokkal tariqa te bokku leen sëriñ daa ngeen dem ba bëgg a nekk ay noon. Ma wax leen ni leen, nit koo xam ni kii tomb boo tomb, wala jéego boo jëj, wala xalaat boo xalaat, te àndul ak sax jëf, daa taxaw ci kanamu yàlla mu laaj la ko te sa sëriñ du ko fekke. Kon nit ki bu xasee ba nekk mukallaf di yëngu, lu muy yëngooti rek war na ko leeral. Bu ci dara desul nag lu dul topp bànneexu sëriñ ci lu yàlla am cër, seetal la ca yàlla am ak la ci sëriñ ba am. Bu fekkee ni ak ñàkk dafa taxaw, xañal sëriñ bi te jox yàlla li mu moom. Su ko defee bu ëllëgee du ñu jëppante, bu ëllëgee yàlla du jëppi kenn. Loolu bokk na ci li nga xam ni war nañ ko xam ci suñu tariqa. Suñu diine nag li mu ñu sant bare na, te gis nañu ni nit ñaa ngi topp seen bànneexu bakkan. Diine ji yàlla lim na ñetti kuréel ci alquran. Kuréel boobu bu ci nekk nag nit ki mën na tànn bu ko neex, waaye am na ci bu gën. Yàlla dafa wax ci bopp alif lam mim dalika, gannaaw bi mu dëggalee ne dalika alkitaabu la rayba fihi, wax lu muy jariñ ni hudan lilmuttaqin, almuttaquuna ñan lañ, alladina yuuminuuna bilgayb wa yuqimuuna alsalaata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuuminuuna bima unzila ilayka ya muhammad wa ma unzila min qablika wa bilaakhiratihim yuuqinuun. Yàlla nee na ulaa'ika ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum almuflihuun. Kooku mooy kuréel bu njëkk bi. Yàlla ni ku mel nii ànd ngaa ak man, waaye nag am beneen ñaareelu kuréel boo xam ni yàlla buñ ci yàlla boole. Ñaareelu kuréel bi moo di inna alladina kafaru sawaa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum. Bu yàlla ne du baram sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni ko ñii nii ñu mel, bu la taxee takk sa ndigg jàkkaarloog man di wax pour ma geesu leen wan naa leen gannaaw ba noppi, mën a too wax lu tax ma wan leen kanam. Ñooñu yàlla nañ ci yàlla musal, ndax ñooñu yàlla nee na xatamallahu ala qulubihim wa ala samicihim wa ala absarihim gichawa, tëkku na kecca wa lahum adabun alim. Ba aay bi jeex mu teg ci beneen kuréel, beneen kuréel ba ca def moo di ñi nga xam ni yàlla ngi le alquran a ngi leen di tuddee mudabdabina bayna dalika la ila haulaai wala ila haulaai, fu ñu dem rek niru foofu. Sëriñ bu wax ñu sa tax ñu la yàlla nang fi yàgg jërëjëf si, bu ñu demee ci keneen wax ko loolu dégluwuma kenn, maa ngi ci sa gannaaw, loo ma wax laay def. Ku ñu toogal wax la loolu, kenn ku ne ñu dab see bànneexu bakkan. Boo gàttee xel nag ñu gàtt kàmbu suul la ca. Ñooñu moom la yàlla di wax ni wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil aakhir wa ma hum bi muminin yukhadi'uuna allaha walladina aamanu. Yàlla nee na am na ci biir nit ñi ñoo xam ni buñu ne Muhammad ñu dal di yëkëti seen kaddu jëk la wax sallallahu alayhi wa sallam bo tuddé yalla ñu dal di yoxu daanu ci sa kaw ñu naan diw dafa jeex ci yalla fo tuddé Muhammad mu daan fo tuddé yalla mu daan buñu ne jakk jakk kën du len ci jëk waye yalla neena ñoñu ñu ngi wax ni gëm nañu yalla yeen lañ koy waxantel yeen mi nga xamni kumpa fess na len waye man mi dañ kumpa xamna ni dara nekul ci ñoo gëmu amuñu gëm nekkewuñu fi nak luddul nax julit ñi ak jema war julit ñi ak na nax julit ñi ak jema war yalla waye nak wama yukhadi'una illa anfusahum wama yash'urun lolou nena fi qulubihim maradun sen xol ya dafa rap fazadahumullahu maradan wi rap ga sen xol ya rap yalla tegal len ci ak reer ñu gëna sanku lolou ñoñu ñoti ñi nga xam Abdoulaye Lam waaw wa len jekko ci ma ngi lay jaar man ci bitt ci sen doxalin ñam yalla yok fa ni nga for dara ci sen xalaat ak katam ñoo ngi la deglu ñom lañuy wax ni wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun bo len ne li ngay def di rafetu ñu ne ñun ñoy defar kat yi ñoy ñi ñewena yalla ni dede ala innahum humul mufsidun ñoy yak kat yi deug deug yak kat yi deug deug ci suñu biir ñun ñi tok ak ñi taxaw ci biti biñu deg ak keneen ku nekk feneen biñu deglu kenn du ci génn sa bopp ndax aya alquran bu yàlla waxee jërëjëf ma ngi laa sant bu baax ci la gërëm di la ñaan ñaan yàlla guddal sa fan ci yéene seetaat sa bopp dëgg dëgg ci lépp loo seet wax ja la nga ca moom ma ngi fi ne jëm ci génn jumaa ji di xam ni mooy jumaa cheikh sidi alhaj malik radiallahu taala anhu moom ñu xam ni bés bii مبروك قد لعب الدهر اللي ما توبي لولو مودي اللي يلا دف خمغا الاجي مالك كو انانول ني الاجي مالك امنا ماي غسل كو انانول رك داني الاجي مالك امنا ماي غسل بونو جابي سونو بوب اي جامو يلا نك يو خامي تا بوغا واخ دغ ndax kuy wax ak nit ñi waxal ak ñoom ca la seen xel mën a nangu te mu dëppook sharia ak sunna Alhaji Malik radiyallahu ta'ala anhu wax nattu na ay mbokki jullitam ay mbokki talibeem ci li ñu ko nettali wax na ñu ni toog na fii ci kiwaawan su fekkee ni ni ma ko déggee noonu la laajte dajale aw nit laaj leen dama leen bëgg a laaj lii ñu bokk nekk di ci yëngu su ma toogoon toog génn ci dugg ci leneen na ngeen di def xam naa ñëpp tontu wuñu waaye am nañu tontu wax ko ni ko ñu ndey si lii ñu xas xam te xam ni moom la yàlla santaane moom la bëgg boo ci génnee ñu génn ci yow te ànd ak yàlla te di la ñaanal nga dellu si ci xam ne la daan gaar say morom gaar na la loolu ku wóolu sa bopp doon nattu boobu nattu te nag mayu Alhaji Malik boo gisee ñu waxtaane Alhaji Malik ci xeetu cant gi la bokk ndax lii mooy sabab bi Alhaji Malik a fekk àddina ñëpp bëgg yàlla ñi si bëggoon yàlla ñëpp kenn ku ne dem nga ba sa bopp daf la ci biir bëgg ga nga xar sa xol ñaar genn wàll gi yàlla genn wàll gi sa bopp dem na sax ba nekk aada gisloo bu nit xewlee dañuy wax ni boné duma def nangam ci xewmi ñu ne la ya mom sa genn wal sey bokk ko mom dal di la sédélé ñaar la lay jur li waye kuy sédélé sa bop sédd sey bop sédd sa bop war nga sédd sa borom ana ci ru yalla té itam li ñuy wax ci Alhaj Malik te gëm ko te ñurel taxul yalla tax ñiko gëm lañuy waxal waye ñiko gëmul taxu ñu ñuy wax ñimu saf lañuy waxal waye ñimu saful taxu ñu ñuy wax ñimu saf lañuy wax li ñuy wax ak ñom modi ñu xamni am nañu wërsegu reey yalla ñuko baxé mu di suñu mur ci Alhaj Malik kat budé mbub manéss na ko déme xew ak ñu xew mo mëna toll budé takay manéss na ko déme xew ak ñu xew mo mëna toll Alhaj Malik dal ciir la buñu mëna wone fune mu dugg nak ci xéetu cyant gi ci bir lolu Alhaj Malik dafa melne dafa sét adina adina di yëngu lu né di fi yëngu kenn ku né di yëngu ci bir lolu mu set ni li yeng ni sa ci japp diko yengal bu fa nit kanakatul mu taxaw mu jall seti lenen diko def ba set ni li yeng yep ki len yengal koko jara yengal nit ñi li ñi yekati mu jam kaw la cey japp mu soga jog lola jare yekati suko defé nak mo dal ni set ni dal legui na noppal nit ni noppalu bo bo ëllegé ma mëna taxaw ci sama kanamu borom sama der set nit ñi mucc dal di tan ni kon xew xew yi bare na nit ku ne sañ nga ci tan bu la neex waye man tan na bu gën ji mbindef ku tan bu gën ji mbindef nak tan nga xew mi gën ken mënatu ci dara mu tan gamu gamu Alhaj Malik amu ci cieur domam amu ci cieur serignam amu ci cieur yonent bi rek lañ ko jaglel te nak ñi am cieur ñepp bu ñu dajale seen cieur man nañ ko duggal ci biir ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yoy yeb mu dal ñu noppal xam nga nak tan la waye tan gu reey la boko setlo it xam ni du tan ciune liggey sey bi Alhaj Malik loxo ciune duggu ci ñu diko sant di ñaan yalla xeyna sax dag na wax ji ca lim bama doon lim kurel yi yalla tudd te ku ci set sa bop fekk ko ci jamono ji ndax ñun kenn ku ci nekk ci ñun am nga koy top ko xamni ki bo jexey lan koy topal bakkanu kesse nga ci fekk waye wañu ko wulo te yalla leen bolé won waye rek comme ak ubbi la won ñu ñaan yalla guddigi yalna yalla nangu yep ad ya ko jitu won bu ko nango ba nopi defal ñuko hadiye ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam yol bi nak mu joxal ñuko sayyid Alhaj Malik sayyid Alhaj Malik jël ko sedd jox ay serignam li yal nañ ko yalla defal ci guddigi suñu mag ñi fi nak di suñu bay di suñu serign di suñu kilifa te mucc ayib lol yalla nako yalla lafal ciat di suñu bay Abdul Aziz saxam fi yaqalul yalla dara waye yermande la ci jam yi te itam wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ardh kon ñi ngi ñaan yalla ci barke yonent bi ñi ngi ñaan yalla ci barke yonent bi mu andak torox lu ci neegam bu tedd bi gor gi mu bayil ñuko fi bamu yag bayil ñu fi ku mel nak suñu bay bi ci suñu gannaaw di alhaji ibrahima sax nak alhaji ibrahima saxo bayam bind na bayam borom xam xam la xam xam yaatuna waye dafa melna xamul leneen ludul teref sidi hajj malik mo limu ci daj su ko ci dajul won ñun ñi ñoko ci wara daj waye mu fab xolam fabum xelam fab yeneem fab pastasam fab bëgg bëggam def ko ci téré bi ñi ñaar yef bëgg na yalla bëgg na yonent bi doomu soxna la bëgg na bayam sidi hajj malik bëgg na lu baax xamé na ko gis na ni nit mën na yam fi mu fafiyam te añaanul nak du ci ciof ay bay di duwel ak digene téré bi rek lay taaj kon momit yalla nako fi yalla bayyi yalla nako fi yalla bayyi taxal ko fi taxal fi ñep ñu ngi nuyu mbokk yep ñu ngi gëreem ñep ñu ngi sant ñep di ñaan yalla guddi gi yalla bu mu nekk suñu muju guddi yalla bu mu nekk suñu muju gam ak kilifa gi yalla bu mu nekk suñu muju gam ak mbolom julit ni yalla bu mu nekk suñu muju dajé yalla ñu yalla nangul yalla yalla faj aajo yi yalla yalla teggi tisi yalla yalla safara jangoro yi ñak yi alal yi ñew limal yene ñaan yalla bu ci dara tepp yalla bu ci dara neen yalla yalla nangul lepp bu ko nango defal ñuko hadiya ci yonent bi yol bi sayyid al-hajj malik fekk ci fanu gor gi tok fi tass ñu nak ci seen barke li ñu yag ko fekke ku fi joge dal lepp luy ñong ñong ci sa xel nga mën ko tuddu wala nga ñak ko mëna tudd yalla xamna ko yalla na la ci jitu famuy fajo fajal la ko te du fajo fenn fudul ci mom kon yalla yalla jitu ci bopam jitu la ci sa bop fajal la defaral la ba mu mel limu wara mel li ci turu serigne abdallah ji ci suñu turu serigne mom la doon jotal len ko ubbe ko jox nak waxtan kër yi ñu waxtan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam بشير مرتضى وهو الإمام لمسجد وصورة عدل وبصاحبي خاتم الأنبياء فابن علينا رب حسن ختام بشير مرتضى وهو إمام لمسجد وصورة مولانا وبصاحبي خاتم الأنبياء فامنن علينا رب حسن